Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor Julian Assange har ramlet rundt i en ambassade. Nogle helt små børn, de efterhånden har et smartphone helt op i næsen. Og nogle medarbejdere fra PET, de sidder og aflytter samtlige samtaler mellem Danmark og Bornholm under 2. verdenskrig, mens noget kunstig intelligens kigger tilbage på den gang og tænker, det lyder som en rigtig god og disruptiv idé. Velkommen til dig, Svend Kolstrup. Du har arbejdet med IT siden 1980, mange år for IBM. I dag er du konsulent hos nogen, der hedder MIO Management APS. Du har lige skrevet en kronik i Computer World, hvor du advarer mod det, du kalder kinesiske tilstande her i Danmark. Vi er efter din mening i gang med at bygge os et overvågningssamfund på steroider, og kunstig intelligens, det er noget, der kommer til at hjælpe til med at gøre det. Hvor ser du det ske hen? Det ser sker i den måde, vi samler data ind om os selv på. Eller ikke om os selv, men om os alle sammen. Teknologien gør i dag muligt for os alle sammen at blive overvåget 24/7. Alle data bliver gemt. Hver eneste bevægelse, vi laver på internettet, ude i trafikken, på arbejdsplads, derhjemme, om natten osv., det er data, der bliver gemt. Og der er en stor interesse fra virksomheder og forskere i at anvende de her data. Ergo så bliver de samlet ind og gemt. Så er det, at vi i den frie verden har nogle regler for, hvordan sådan noget skal foregå, sådan at vi ikke kan bruge de her data imod os. Mens man i Kina slipper det helt løs nu, og så laver man fuld kontrol over alt, hvad der bliver samlet ind af data, sådan at man registrerer alle folks ageren i det private sfære. Og man har endda gået så langt i Kina nu, at man har en social score, hvor op til 200 millioner kinesere i dag har en social score på, hvor dygtige er de som samfundsborgere til at overholde regler og gå over fodgængere gangene rigtigt osv. osv. osv. Og der er et enormt pres for private virksomheder og forskere her i Vesten også, om at få adgang til de samme type data. Så vi risikerer at kigge ind i noget i Kina. Vi skal snakke meget mere om det her Kina og Danmark, eller Kina i Danmark, kan man vel sige lige om lidt. Men vi skal også lige hilse på Andreas Marklund, forskningschef ved Enigma. Det hedder stadigvæk, så vidt jeg husker, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Du er for nylig faldet over noget nyt materiale, der fortæller, at Danmark, vi var rigtig godt med på overvågningsbølgen allerede under den 2. verdenskrig. Det foregik noget, der hed afdeling C. Hvad stod det der C for? Censur. Censur var jo fortidens ord for det vi i dag kalder for overvågning og aflytning og den slags. Så det var simpelthen en hemmelig afdeling for overvågning og aflytning og den slags. All kommunikation mellem Danmark og ulandet og i viss utsträckning også internt i Danmark, som kørte fra 1939, efteråret 1939, frem til efteråret 45. Og i vis udsætning også frem til 47, til og med. Der havde man sådan noget, der havde man afdeling censur kørende i den her form, kan man sige. Præcis. Det blev den sandsynligvis ikke kaldt i daglig tale, ved jeg tro. Afdeling C, hvad skal man sige, begrebet inden for centraladministrationen i hvert fald. Eller telegrafcensuren. Vi skal også tale om vores tredje gæst. Han har været forbi programmet før. Det var sidste år. Siden da, der er du blevet kendt. Du er blevet, i BT bliver du konsekvent omtalt som kendt læge. Jeg tror, det er noget, du selv har fundet på. Jeg ved det ikke rigtigt, men det er i hvert fald det, de kalder dig. Kendt læge, og så er du modstander af sociale medier i skolerne. Du hedder Imran Rashid. Du er læge og forfatter til bogen Sluk. Vi har taget fat i dig, fordi at Facebook, de har fundet på at gøre noget for de her børn, som du siger, at de her samme sociale medier, de lader i stikken. Men det Facebook, de vil gøre, det er ikke noget, du bryder dig om. Hvad er det, de gerne vil? Jamen, Facebook synes jo, det er synd for børn, at de ikke kan få lov at chatte med deres venner nede i 6-årsalderen, så derfor har de opfundet Messenger for Kids. Og det kunne man jo umiddelbart tænke var en god idé, men man kunne også vælge at kigge på, hvad børn i 6-årsalderen i virkeligheden har brug for. Om ikke de først skulle lære sociale fag, genkende andres ansigtsudtryk, lære alfabetet at kende, før man begynder at trykke på emojier. Og så skulle man måske også tænke over, hvorfor Facebook nu har fået det her, om det er Mark Zuckerbergs alfaderlige hjerte, der løber af med ham, fordi han lige er blevet far for nylig, og han tænker, at han også vil gøre noget godt for børn. Eller om det handler om den tendens, at Facebook i sidste kvartal oplevede faldende brugertilslutning for første gang, og de dermed nu tænker, at hvordan kan vi få sænket eller lavet sugerøren ned under 13-årsalderen, som jo er den grænse, der er sat for, hvornår man kan oprette en profil på Facebook, og så dermed indlæmme en yngre generation i hele økosystemet omkring sociale medier, hvilket på mange måder svarer til at lave en digital limpind, og vi ved jo som bekendt, at det første fix eller den første smøg er den, der i virkeligheden skal forebygges, fordi lige så snart man hopper på den, jamen så kører man hele vejen ned af det sociale mediecirkus. Ja, det er i virkeligheden, altså det han tilbyder, det er vel egentlig også bare en beskedtjeneste til, til 6-årige? Ja, det kan man sige, men hvorfor gør han det? Han gør det ikke for at være god mod børn og dyr og velfærd osv. Han gør det, fordi at han har en interesse i at skabe små forbrugere og skabe små potentielle YouTube-bloggere og stjerner, som kan kommercialiseres i 6-årsalderen, fordi så har han yderligere 6-7 års data, som han kan bruge til at skabe digitale sukkerknaller, han kan lokke dem resten af deres liv med for at få deres opmærksomhed til, at de kan klikke på de annoncer, som Facebooks forretningsmodel baseres på. Der er meget mere om Facebook, om afdeling C og de kinesiske tilstande om lidt her i programmet, der også har en rapport fra London om Julian Assange's situation lige nu. Det foregår alle sammen her i aflyttet dit Instamatic-kamera ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. Or watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i aflyttet, stadigvæk inde i aflyttet. Vi skal sige velkommen til min næste gæst. Det er Andreas Marklund, forskningschef på Museum Enigma. Du har gået og rodet i nogle flyttekasser. Du fandt 300 stykker af dem. 300 store flyttekasser fyldt med optegnelser fra 2. verdenskrig. Dem har du stået på hovedet i, og det er noget af et fund. Hvad lå der inde i dem? Ja, det er aflytningsreferatet fra cirka det mange millioner telefonsamtaler mellem Danmark og omverdenen, som er blevet transkriberet af en hemmelig dansk aflytningscentral fra sommeren 1940 frem til og med efteråret en gang i 1945. Ja, der er man simpelthen, det er simpelthen udskrifter af telefonsamtaler, som man har aflyttet. Ja, præcis. Eller udskrifter. Det er folk, der har lyttet og manuelt skrevet ned, hvad folk har snakket om. Det første år så er det referatform, altså summaries, sammenfattninger, men det bliver mere og mere detaljeret, jo længere man kommer i det her materialet. Så i slutningen af min periode, som jeg har undersøgt, jeg har kun undersøgt rapporterne fra 40 til 43 so far, og i slutningen er det meget, det er altså dialogform. Og det er et enormt materiale, som er meget detaljeret. Du siger, at det her det er en hemmelig aflytningscentral, men hvor befandt folk sig henne? Og hvordan, hvis man nu skal prøve at forestille os, hvor de her mennesker, der sidder og lytter til en masse telefonsamtaler, hvor er de, og hvad laver de? Købmangade 37, hvor mit museum var placeret tidligere, altså det gamle Post- og Telemuseum, det er vi, som hedder Enigma nu for tiden. Det var placeret der ved den gamle hovedtelegrafstation, var også statstelefonen var placeret, eller ristelefonen, det skiftede i navn under 2. verdenskrig. Det var dem, der håndterede mellembysamtaler og den internationale telefoni, den grænseoverskridende kommunikation. Og det var primært den, som bekymrede myndighederne, så var det danske myndigheder i efteråret 39, foråret 1940, og også efter den 9. april, den tyske Wehrmacht, som kommer in som en ny aktör och som gör att hela, vad ska man säga, organisationen omkring avdelning C blir ohyre komplex. Men det startar ju simpelt här med att allerede den 5 september 1939, alltså kun få det efter uppbrottet av andra världskrig, Hitler invaderar ju Polen den 1 september. Den 3 september erklärar England och Frankrike Tyskland krig. Den 5 september kommer ett hemligt brev från generaldirektör Mondrup från post- och telegrafväsendet till samtliga danska postkontor, telegrafstationer och stadstelefonkontor om att man ska hålla öga med personer vis post, telegram och telefonkorrespondens med utlandet under hänsyn till vidkommande stilling och förhåll kan ge intryck av att korrespondensen angår annat än legitima förhåll. Och bara på år senare så kommer det en hänvändelse från politimästaren i Köpenhamn, eller politidirektören heter det i Köpenhamn, till stadstelefonen om att han vill ha dagliga listor över folk som kommunikerar telefoniskt med utlandet så att politiet kan undersöka om det är några misstänkliga mönster i hyppighet, frekvens och så vidare. Så allerede der begynder man at beskæftige sig med metadata, kan man sige? Definitivt allerede der. Altså, det her er i princippet et apparat for første verdenskrig, som blir genopplevet og som ekspanderer naturligvis. Men jeg mener jo, det i parentes sagt, at 1914, det der vi får liksom massovervåninger som vi kender inn der, hvor den begynner å implementeres. Hvis jeg nu må gå tilbake til 2. verdenskrig, så efter at Mondrup, generaldirektøren for POT, har undersøgt mulighederne for at censurere al ulandsgående transnationell kommunikation i september, så kalder udenrigsministeren Munk ind ministeren for offentlige arbejder, altså transportminister vil det så være, og diverse tekniske eksperter fra POT ind til et hemmeligt møde i udenrigsministeriet i, jeg tror det er den 14. oktober 1939, for at undersøge mulighederne for at censurere, det vil sige overvåge, al telefonisk og radiobaseret kommunikation med udlandet. Eftersom udenrigsministeren var bekymret over muligheden for at det skal transmitteres information, som kan skade dansk neutralitet og udenrigshandlen. Plus at man naturligvis også er lidt bekymret over kommunikationen, så kommer den anden vej. Altså propaganda, desinformation, det vi der kalder for fake news og lignende, som vil kunne hisse op en uheldig stemning i befolkningen. Og allerede den 19. oktober, så kommer det så et fortroligt cirkulær ind for post- og telegrafvæsenet, underskrevet ham her Mondrup, generaldirektøren, om at personale skal holde øje med samtlige indriske og internationale telefonsamtaler, for at overvåge, står det, om disse samtaler omhandler forhold, der skønnes at hun er far for landets neutralitet eller sikkerhed, for spionage, for overtrædelse af ind- eller udførselsforbud eller for landets erhverv, samt omtale af skibsbevægelser og danske og fremmede militærbevægelser. Og alt mistænkeligt skal rapporteres til afdeling C, står det. Og det du sidder simpelthen med et fint, det er et originalt stykke papir. Præcis, fra Enigmas historiske arkiv. Og i starten så er afdeling C kun en form for, hvad skal man sige, koordinerende overvågningscentral. De aflytter ikke selv. De har ikke det tekniske udstyr. Det er ikke særlig stor personalstyrke. De bruger folket på gulvet, altså almindelige telefonister og telegrafister, som hvis de opdager noget mistænkeligt i deres daglige arbejde gennem stikprøver, så skal det rapporteres opad til afdeling C. Det ændres efter den 9. april. Når tyskerne invaderer Danmark, så blir all kommunikation med utlandet avskåret den 9. april direkte. Altså post, telegrafi, telefoni, radiokommunikation, what have you. Men det genoprettes step by step under foråret, sommeren 1940, efter at POT er gået ind i forhandlinger med Wehrmacht, direkte med Wehrmacht. Jeg har et dokument som faktisk er fra den 11. april 1940, altså meget tidligt, hvor POT's tekniske eksperter møder en representant for Wehrmacht for at diskutere telegraf- og telefonforbindelse med udlandet. Og man har allerede ved det tidspunkt frem til, at det nok vil være muligt, men det kræver så, at man hver enkelt telefonsamtale skal overlyttes af censuren, som skal foretages af dansk personale med kontrol fra den tyske overkommando. Så afdeling C under løbet af foråret, sommeren 1940, omorganiseres til en decideret masseaflytningscentral med avanceret teknisk udstyr fra Nazi-Tyskland, både båndoptagere og noget, som man kalder for censurbord, som en form for aflytningsbord med teknisk udstyr. Det er en form af trakt, som man sidder og lytter med, og diktafoner og alt muligt state-of-the-art high-tech for det tidspunkt, som man installerer. For tyskerne kræver, at hvis man skal kunne kommunikere med omverdenen, og det er naturligvis det er nødvendigt, hvis det hele skal fungere, så skal hver enkelt telefonsamtale ikke kun overlyttes, som man sagde, det skal også transkriberes ad verbatim. Der hvor der begynder, og hvor det her så begynder at blive rigtig surrealistisk, det er, så sker der noget med Bornholm. Ja. Det er, at man finder ud af, at Bornholm, de er jo ganske vist connected sammen med resten af Danmark, men det er kun igennem et kabel, som går igennem Sverige. Og det vil sige, at det kan jo så aflyttes af svenskerne, og det vil sige, det er ekstra alvorligt. Det vil sige, samtlige telefonsamtaler, der kommer fra Bornholm, de skal transkriberes. Det kommer der nogle ret store ting ud af. Ja, precis. Tyskarna går lite i panik när de opdager att telefonförbindelserna mellan Bornholm och resten av Danmark naturligtvis går den hårdaste väg genom Sverige. Om man har haft lite dåliga erfaringar med svenskarna, de avlyter den tyska kabeltrafik. Det är tyskarna smärligt bevisst om. Alltså svenskarna spelade lite dubbelt under andra världskrig och lade tyskarna bo svensk infrastruktur till många i efterkrigstidens lys oheldiga ting. Men man övervåger alltså tyskarna och säljer upplysningar till de allierade och så vidare. Och allerede i sommaren 1940 så begynner svenskarna faktiskt att avlyta den tyska telegramtrafik som går via något som blir kallat för västkablet. Alltså från Tyskland till den nazibesatta Norge, som är krypterat med en otroligt avancerad teknologi som är Enigma-maskinens avancerade lillebror, G-skrivaren, Geheimeschreiberen. Den blir knäckt, den koden, av en svensk matematikprofessor från Uppsala, men det är också en liten parentes. Men i alla fall, tyskarna är bevisade om att det läcker information via skandinaviska kommunikationsnätverk. Så det får panik när de upptäcker så i föråret eller vintern 1941 att dansk inrikes telefontrafik passerar genom Sverige. Så det kräver att all telefontrafik över Bornholmskabeln ska avlyttas och transkriberas. Men den transkribering, det kommer så helt ned på nogle virkelig banale niveauer, sådan noget som, at det er folk, der snakker om vi har nok at spise i København. Absolut. Og fryser, ja. I, og skal I have kylling og sådan noget. Præcis, præcis. Altså det er enorme mængde trivialiteter, som kommer med, når man ekspanderer til os, hvad skal man sige, inkludere Bornholmstrafiken. Det er også, jeg vil bare understrege, at det otroligt mange, som baggrundsskisse, i starten när man ordnar upp för ulandstelefonin, tyskarna fruktar telefonin. Det är den teknologi som är svårast att kontrollera. Tyskarna säger uttryckligt till danska POT att telefonen är det farligaste efterrättningsmedel. Därför ska allt transkriberas. Och dessutom är det kun statssamtaler, pressesamtaler och business, affärsrelaterade samtaler som är tillåtna i starten. När man så inkluderar Bornholm, som är en form för inrikstelefoni, då har man inte den typen av restriktioner. Så det kommer alla dessa vardagssamtaler som handlar om de mest privata och så banala ting med i materialet. Och jag har en massa exempel. Det här är ju naturligtvis ett material som man ska hantera med en viss respekt som historiker. Men jag vill så bara läsa, hvis jag må, läsa ett exempel högt upp för att visa vad det är för typ av ting, vad det är för typ av statshemligheter som de här censursidor arbetar med. Den telefonsamtalet som blir transkriberat klockan 8:07 om morgonen den 28 augusti 1943. København. Tante Valborg skrev att hon ville sända en kylling. Påskar. I kan hämta den vid dampen, det gick i aftes. København. Så får vi den nog. Men visst hade sänt kyllingen med posten, så kunde vi inte få den för mända. Och så ville den inte vara särskilt god. Nu är vi glada för att vi får den. Påskar. Hade ära en god resa över København. Ja. Vi siger tak for kyllingen. Nogle af de her ting, som der bliver gemt, der sker det i forbindelse med mange af de her data. Det er bare lige for at få noget lidt rundt af, for der sker nogle ting med de her ting, med de data, man samler sammen. Der sker det, som man i forhold til almindelig sådan moderne overvågningsforskning, så snakker man om det begreb, der hedder function creep. Man indsamler de her data for at holde øje med, om der foregår noget, men så begynder staten lige pludselig at gå ind i det og sige, hov, vi har nogle spændende data her, det kan vi måske bruge til noget andet. Ja. Jeg lavede kilderne tale, som så vanligt. Når man lige har åbnet op for telefontrafikken igen sommeren 1940, då er det først tyskerne og POT, som samarbejder med Udenrigsministeriet lidt i baggrunden. Den 10. juni 1940 allerede, så kommer det en notis fra Udenrigsministeriet til afdeling C, om at de synes, at de her telefonreferater, det synes at indeholde materiale og ikke uvæsentlig interesse for chefen for Udenrigsministeriets erhvervskontor, samt i mere specielle tilfælde ØPI, etc., etc., etc. Derfor beder man om at få kopi af samtlige telefonreferater og formulerne for at understrege og skrive spørgsmålstegn, udråbstegn osv. i det. Eftersom det findes materiale, så kan være interesse for de forskellige afdelinger af Udenrigsministeriets kontor. Så det bliver, et, som det, i dag bruger man udtryk, det bliver et nyttigt værktøj for, om ikke politiet, så i hvert fald for alt muligt andet. Ikke? Præcis. I det her tilfælde. Vi nok, altså jeg ved godt, desværre, vi kommer til at løbe tør for tid, så jeg løser ganske kort, fordi jeg tror måske, vi simpelthen nødt til at lave et helt program om det her på et tidspunkt, vi lejede, for der er rigtig meget materiale, kan jeg høre de her ting. Men ganske kort her til sidst, hvad kan vi, altså når du sidder og kigger ned i den her sag, hvis du skulle konkludere noget på det, hvordan spiller det ind i dag, i det, der sker i dag? Det viser ju, för det första tror jag att det visar på något som man ofta talar om, det här med att övervåningssystem som man upprättar med de bästa hensikter kan bo till de mest förfärliga ting visst det kommer nya makthävare in i bildet. Alltså det här övervåningssystemet blir ju upprättat i höga för att motarbeta, vad ska man säga, en nazistisk åtelse av Danmark i hög utsträckning. Men det blir så åtelt efter den 9 april är the bad guys som det var upprättat för att beskytta Danmark emot, vilket är en av historiens otroligt många ironier. Det är ett. Två. Det framhäver mig tydligt att det här övervåningssystemet har en iboende tendens till att expandera. Mitt första, jag har levt två stickprövar. Det första är för sommaren 1904, det andra för sommaren 1903. Det första exemplet är 73 sidor, summaries. Det andra exempel, det är 133 sidor, alltså allt är fyra. Och allting är extremt detaljerat. Det är liksom dialoger om Tante Valborgs kylling och så vidare och så vidare. Så det bliver større og større. Mange tak til Andreas Marklund, forskningschef for Museet Manigma. Vi kommer helt klart til at vende tilbage til den her, så vi der er rigtig meget mere i den. Men første omgang, mange tak til dig. That's not the regular test pattern anyway. It always goes white, yellow, blue, red, white. What does the yellow one mean? Manual says nuclear attack within 1 hour. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale med Svend Kolstrup. Du har arbejdet med IT siden 1980. Du har været med siden, siden begyndelsen her hjemme i virkeligheden. På mange måder har du været rigtig mange år for IBM. I dag er du konsulent ved det, der hedder Mio Management APS, og du arbejder også med den, der hedder Watson, som er en kunstig intelligens, som IBM har lavet. Det er sådan en, man taler om hele tiden. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad er det for en, den her Watson, og hvad er den igen? Watson, det er jo navnet på IBM's grundlægger. Og det er den teknologi, IBM i dag satser hele firmaet på. Og Watson, det er et overbegreb på IBM's version af kunstig intelligens. Det vil sige, det er et system, man bygger op til at løse nogle af de udfordringer, man har, når man får kæmpe store datamængder ind. Hvad kan vi så tage ud af mønstre, hvad kan vi finde ud af i de her datamængder? Og der har man så bygget de her Watson-teknologier, faktisk startede det med Kasparov, der tager over til IBM i skak. Senere så var det Jeopardy, hvor IBM vandt ved at udvikle den her teknologi. Så det er altså en hel masse algoritmer, man bygger op, og så lader man dem arbejde på nogle store datamængder, har en enorm computerkraft, og tilsammen så kan man så gå ind, for eksempel inden for hele sundhedssektoren, gå ind og lave cancerforskning på en helt ny måde, fordi man kan få computeren til at læse 200.000 scientific artikler i løbet af 10 sekunder, og så kan man dermed udlede præcist, hvad det egentlig er, de her artikler peger på. Man kan gå ind og lave med sin cancerforskning. Man kan også bruge det til at aflæse store mængder af røntgenbilleder for at sige, jamen, kan vi allerede inden en person får konstateret brystkræft, kan vi allerede se på friske røntgenbilleder af bryster, om der kan udtænkes, at der kommer kræft. Og den her teknologi, den kan du bruge i næsten alle industrier. Det kan du bruge inden for forsikring og bank og over det hele, fordi det er simpelthen en måde at køre enorme datamængder ind, og så skabe værdi i det output, man får. Det er det, som man kalder, jeg ved ikke, om det er kunstig intelligens, det her i virkeligheden, eller om det er machine learning, som er ligesom det der trin, der ligger nedenunder. Altså kunstig intelligens, det er jo sådan den store hellige gral i det her, men det er der rigtig mange, der snakker om. Du er faktisk tit ude og holde foredrag om kunstig intelligens og AI, som er det samme, det står bare for Artificial Intelligence AI. Ved folk, når du går ud og snakker med dem overhovedet, hvad det er, der for noget? Nej, altså jeg holder sådan nogle foredrag på en eller to timer, hvor jeg gennemgår teknologien, jeg gennemgår, hvad der sker, og hvilke data man har gemt om folk, og hvad man kan få ud af de data. Og når man så stopper foredraget eller undervejs, så begynder folk at blive urolige. De kommer op og spørger, jamen det her kan da ikke passe. I kan da ikke lave en profil af mig baseret på, hvad jeg har siddet og lavet på Facebook og så videre og så videre. Jo, det kan man faktisk godt. Det er meget let. Det er dyrt og kompliceret, men de store firmaer har jo råd til at lave det her. Og så er det, at man kommer over i dialogen omkring, hvad er det af data, der er gemt om, og hvem må få lov at bruge den. Og det er jo stort set ureguleret i dag i Danmark og mange andre lande. Og presset for at åbne op her er enormt. For at de her store firmaer kan få adgang til alle de her data. Yes, fordi uden adgang til data, så virker systemerne ikke, som de skal. Uden adgang til et hav af røntgenbilleder, så får man ikke præcise diagnoser, og så bliver man smidt ud af hospitalsektoren igen. Det er det, der sker. Jamen, Rashid, du arbejder jo faktisk også med, altså du tænker i hvert fald meget af de her, for det første er du læge, for det andet, så kan man sige, så beskæftiger du dig meget med Facebook, som jo i den grad også skovler data sammen. Ja. De tænker også i kunstig intelligens. Ja, eller faktisk det, de spekulerer i, det er naturlig intelligens. De har jo fundet ud af, at den menneskelige hjerne simpelthen bare er defekt. De har fundet ud af, at der er sårbarheder, der gør, at vi kan lokkes med digitale sild, så vi som en anden sælhund lærer at spille basket eller en søløv, eller hvad nu man træner en søløv til, jamen så kan vi også træne mennesker til at gøre det, vi gerne vil have dem til. Vi skal bare lokke dem om løftet om social anerkendelse, jamen så står vi på hovedet og tager billeder af os selv, når som helst vi kan, fordi det føles godt, så vi kan gøre det igen og igen, og så får vi masser af dejligt social kapital ind på CD Mai-kontoen. Og det er det, som er udfordringen, fordi det her firma lever af menneskers opmærksomhed. Forretningsmodellen er ultra simpel. Jo flere øjne, jo flere tid, jo flere mennesker, der kan allokeres til at bruge tid på Facebook, jo større sandsynlighed for, at man klikker på annoncerne, som ligger lige i ved siden af det, man gerne vil have vist til mennesker. Og derfor bliver et af målene for Facebook, at så mange som muligt og så meget tid som muligt skal bruges her på platformen, uagtet hvad der ellers må være vigtigt i menneskers liv. Det vil sige, man kan sige, Facebooks største konkurrent i mit liv, men det er jo mine børn. Det er jo min familie. Det er det, jeg gerne vil bruge tid på selv. Men det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg konstant igen og igen bliver trænet de her algoritmer til at gå ind tilbage. Og det er ikke det, der er på platformen, det er det, min hjerne forventer, den kan finde. Altså det er troen på, at der måske er noget spændende. Og så snart det er den der adfærd, der bliver sat i spil, jamen, så taber virkeligheden igen og igen. Svend Kolstrup, det som Imran der beskriver, det er jo et system, som man kan sige, det er jo en metode, som Facebook benytter sig af til at skovle en masse data ud af os, som man så bagefter kan bruge til at fylde ind i nogle algoritmer og få nogle kunstig intelligens til at agere på den her sammenhæng. Kunstig intelligens, det er en stor del af vores regerings nye plan. Det hedder Danmark som digital frontløber. Det bekymrer dig lidt, at vi skal begynde at satse så hårdt på, på kunstig intelligens. Hvorfor gør det? Jeg vil sige, selve satsningen på kunstig intelligens bekymrer mig egentlig ikke særlig meget, fordi den vej kommer vi til at gå uanset hvad, og vi kan bruge det til noget rigtig positivt. Det, der bekymrer mig, det er det pres, der vil være for at åbne op for brug af data på tværs af, hvad skal man sige, platforme, på tværs af anvendelsesområder. Det vil altså sige, at vi indsamler data om dig for, hvad du har lavet med din bil. Okay, og det gør vi for, at vi kan følge dig, hvis du kører forkert, eller hvad ved jeg. De data kan jo bruges i alle mulige andre sammenhænge også. Og der er det, at man nu fra regeringens side går ind og siger, at vi åbner op, sådan at vi kan bruge data indsamlet et formål til en alle mulige andre formål. Og det er det, der bekymrer mig. Og lige præcis den kobling, og som den første historie fra 2. verdenskrig fortæller, at det er ikke teknologien i sig selv, der er udfordringen. Det er intentionerne bag, det er hvorfor man gerne vil bruge teknologien. Og derfor kan man ikke bare sige, vi vil gerne have en digital vækstagenda, fordi det kommer ind på, hvordan man bruger teknologien, og hvad konsekvenserne bliver. Hvis du bruger Facebook til at lave det arabiske forår, fedt, mennesker bruger teknologi til at samle sig, til at gøre noget, som gør dem bedre i stand til noget, som de ellers ikke kunne. Men hvis man bruger teknologien til, som der blev nævnt i 2. verdenskrig, til at systematisk overvåge et samfund for at begrænse dets demokrati, så er det jo ikke færdig særlig fedt. Så det er det der med, hvad er det egentlig, vi skal bruge det til? Det er også derfor, jeg mener, at de sidste 10 års digitalisering har jo handlet om, hvad kan den? Altså sådan, der er gået nærmest Soren Ding-syndrom i det. Og det, vi i stedet burde have gjort og bør gøre nu, er at starte med at spørge, hvad har vi brug for som mennesker? Har vi brug for kunstig intelligens? Jo mere vi får det, jo mere visner vores egen naturlig intelligens. Det er helt naturligt, at hvis ikke man bruger sin hjerne, så har den jo den funktion, at den virker jo kun, hvis man træner den. Så hvis du stopper med at hilse på folk omkring dig, og stopper som barn med for eksempel at se andre børn i ansigtet, så kommer du ikke til at kunne udvikle dine sociale kompetencer. Og så vil du selvfølgelig søge mere over i den digitale verden, for det bliver nemmere for dig. Men så er vi også ved at klemme menneskeligheden ud af den opdragelse, vi giver børnene. Svend Kolstrup, du sammenligner nogle af de ting, som vi er i gang med at gøre i øjeblikket. Det sammenligner du med det samme, som der sker i Kina i øjeblikket. Hvad er det, de gør, som du siger, at det er vi i færd med at gøre også her? Jamen, de er jo erklæret, at de i over 2030, der skal de være verdens førende inden for kunstig intelligens. Og de har jo, hvad kan man kalde det, nogle enormt store firmaer, Tencent, Alibaba og andre, som forsker i det her. Den kinesiske regering går ind og stiller store forskningsmidler til rådighed. 8.000 af Tencents medarbejdere, det er jo partisoldater. Så det er egentlig partiforeninger, det her. Og det gælder også Alibaba i øvrigt, for ellers kunne ikke eksistere. Og de samler simpelthen data ind om alt, hvad der foregår i Kina. Det er alt, hvad der foregår ind på Internet of Things, altså kameraer og sensorer, der er over det hele. Og kriminaliteten falder, for folk er glade. De går ind på deres Facebook. De har jo ikke amerikansk Facebook, de har kinesisk Facebook. Og alt det der bliver samlet sammen. Og nu er de i gang med også at lave sådan en karaktergivning på, hvor dygtig er du som god medborger i at opføre dig ordentligt. Der er 200 millioner registreret, og partikongressen har sagt, at vi skal have alle ind i det her. Og så får de jo simpelthen så mange data om de 1,5 milliard kinesere, der er. Og det kan de bruge til at overvåge folk. Men de kan sandelig også bruge den til at gå ind i nye forskningsområder som genteknologi og blive verdensmester i det. Fordi de har nu data, og de har maskinlæring, der kan hjælpe de data. Så amerikanske biofirmaer, de er nu gået ind til Trump og sagt, hjælp os. Du må åbne op for alle de her data i USA, for ellers så bliver vi udkonkurreret af kineserne. Og så har du ræset mod, jeg ved ikke om det er toppen eller bunden, men du har ræset mod, at vi skal bruge alle vores data overalt og svine med dem på den måde. Det er vi også i gang med herhjemme, eller ikke, man kan sige. Folk vil ikke sige, at vi sviner med, men vi, i hvert fald, vi har lige lavet en ny genlovgivning i hvert fald i forhold til det her Nationale Genomcenter, for eksempel, hvor man vil bruge data på tværs af alle mulige ting. Er det nogle af de steder, hvor du ligesom ser noget, hvor vi ryger i retning af Kina? Jamen helt klart, det er også den danske regering i sit digitaliseringsudspil, som jo på meget måde er positivt, at man forholder sig til det, er jo blevet påvirket af forskere og private virksomheder, der siger, I bliver nødt til at åbne op. Vi er nødt til at have fuld adgang til DNA. Vi er nødt til at have fuld adgang til alle de her ting. Så må vi snakke om sikkerhed og sådan noget ved siden af, fordi det kan vi jo bare fikse. Det kan selvfølgelig ikke fikses, men det er jo så det, der sker i øjeblikket. Og det pres, det vil bare stige yderligere. Så man må på en eller anden måde få det reguleret, sådan at man siger, data og den identifikation af personen, det der skal skilles ad, så du kan ikke se, hvilke person, der afleder hvilke data. Og så det sidste, jeg vil sige, der er så, lige præcis når vi er inde på det her, det er, at digitaliseringsudspillet fra regeringen, det er biased, så det bærer præg af, at det er, hvad skal man sige, lobbyister, der har skrevet det, så hårdt vil jeg godt trække det op. Prøv lige at sige, det er lidt klart. Det du siger, det er, at der har været lidt folk inde og skubbe til de her, i hvert fald de ting, der kommer ud af munden på politikerne. Ja, det er noget, som nogle folk har sagt til, at det vil være en god idé. Det her, det er lidt teknisk kompleks, synes politikerne. Det lyder godt, når erhvervsfolk siger, at vi skal have nogle data, og så fikser vi de her ting ved siden af. Så går de så også ind nu og gør den GDPR-lovgivning, der er i gang, som er fornuftig. Så hiver de lige tænderne ud af den ved at sige, i Danmark der har vi en afvielse. Vi må godt bruge data indsamlet til et brug til et andet brug, hvis embedsmændene siger OK for det. Og i øvrigt, så behøver vi heller ikke at sige det til folk, at vi gør det. Vi behøver ikke at ændre borgerne i det. Det handler om overførsel af data fra et formål til et andet. Præcis, og så tager man hele formålet med GDPR væk i virkeligheden, altså på persondataforordningen. Ja, til de lyttere, som ikke lige ved, hvad GDPR er, det står for, altså det er, hvad hedder det, den nye databeskyttelsesforordning, som kommer ud af EU, og som på dansk har fået det fortryllende navn databeskyttelsesloven, og det er så den, hvor du nævner, der er så lige lidt af det modsatte. Du har en kommentar derovre også, Andreas Marklund. Ja, en hurtig, hvad skal man sige, historisk tilføjelse eller refleksion. Det er en meget kendt amerikansk teknologihistoriker, som hedder Melvin Kranzberg, som har formuleret noget, som er kendt som Kranzberg Six Laws on Technology. Och den första lyder, Technology is neither good nor bad, neither is it neutral. Och det tror jag är en mer viktig observation, och mer riktig observation. Alltså, teknologin innehåller något oförutsägligt som är mer svär och, vad ska man säga, kontrollera. Alltså, teknologin är en simpel avspegling av en mänsklig vilja, heller ikke en dansk regeringsvilje. Altså, det kan bruges til ting, som vi slet ikke kunne forestille oss, måske på square one, i en senere historisk kontekst. Det er for eksempel 2. verdenskrig et eksempel på. Det var elementer i den tidlige telefoni, også i telegrafin, som gjorde at de egnade som har gått til for eksempel statslig overvåning. Når man skulle sende beskriv på telegraf, så kom det med din tekst, som man hadde skrevet ned på et stykke papir. Det overlever den telegrafist som, aha, for å kunne sende den, var han ut til at lese den, og sen oversette den til morsesignaler. Og de var i telegrafister som var ansatte av en telegraffest som normalt i nesten alle europeiske lande sorterede under en minister i en regering, et meget godt verktøy for statslig overvåning. Det var jo ikke det som inngikk i intentionerne når man skapte telegrafen, men det ble til et statslig overvåningsverktøy, og det ble især synligt under 1. verdenskrig. Emre Rashid, teknologi er ikke, det er ikke neutralt. Nej, det er det ikke. Det er det på ingen måde. Og man kan sige, hvis man tror, det er det, så er det, man selvfølgelig begår fejl. Men der, hvor at man begår den største fejl, det er, når man tror, at en kommerciel virksomhed, der laver teknologi, er neutral. At nu er sociale medier kommet for at blive, og så videre, så videre. Men det er jo ikke so me. Det er se mig. Det er jo den måde, det skal frames på. Jeg sad i Facebook for 6 år siden under et besøg derovre i sådan en intern rundvisning i deres headquarter, og så var der en af deres interne analytikere, som sagde, kunne I tænke jer at se noget sejt? Så sagde jeg, ja, det kunne vi godt. Og det var sådan en startup-tur derovre. Så klikkede han på en drop-down-liste, og så kunne han, hvordan, nu her kan I se, hvordan verdens discount moms har det. Det er det 6 år siden, hvor der så var en drop-down-liste, hvor de havde segmenteret med verdens discount moms. Der er ingen, der siger occupation discount mom. Så de har gået ind og selvfølgelig lavet segmenter. Det ene, det var discount mom, det andet, det var hipsters, det andet, det var yuppies og sådan. Forskellige grupper af mennesker, som de har kategoriseret 6 år tilbage. Og det var før de der reacts kom, så det vil sige, at de har måske kunne gå ind og transkribere alle updates og gå ind og give dem et stempel, glad, ikke glad osv. Og man kunne simpelthen se et kort over jorden med forskellige farver på, hvordan de her discount moms havde det. Jeg tog et billede, jeg prøvede at finde det, men kunne ikke finde det i dag. Men det er bare for at sige, at når man allerede dengang sidder og har den her indgående viden om menneskers, det man kalder psykodemografiske data, hvilken personlighedstype har de, som også efterfølgende er blevet anvendt og bevist, at det kan bruges i forhold til både Donald Trumps kampagne og Brexit osv., så har vi med en platform at gøre, hvor at worst case for eksempel kunne være, når nu at firmaerne går til Donald Trump og siger, vi har brug for hjælp, Donald, kineserne kommer. Hvad kunne Donald Trump finde på at gøre? Okay, nu annekterer vi Facebooks data i den amerikanske regering, og så ansætter vi simpelthen, så siger vi bare, Facebook bliver vores forlængede arm og bliver vores social score, fordi det kan godt være, at kineserne kun har 1 milliard. Ved at annektere Facebook, så får vi lige pludselig adgang til 2 milliarder. Kunne Donald Trump finde på at lave et dekret, der hedder, at nu er vi nødt til i statens tjeneste at annektere Facebook? Måske. Måske ikke. Kunne det give mening for ham? Ja, det kunne det godt. Så står den 2-1 til Kina i forhold til antallet milliarder mennesker, man har adgang til data på. Der sidder faktisk allerede, altså der er folk, der vil sige i et mere paranoid end af dem, der har større sølvpapirshatte end jeg har, at ja, det sandsynligvis allerede er sket. Altså der sidder i hvert fald repræsentanter for CIA, der sidder inde i Facebooks bestyrelse. De sidder også nogen i Googles bestyrelse, nu de er i gang. Så mund ikke, der er nogen, der er adgang til de her data. Svend Kolstrup, er politikerne, hvad, altså, hvis du sagde før, de lader sig påvirke folk udefra, er de klar til fremtidens digitale udfordring efter din mening? Nej, så det, der bekymrer mig lidt, det er, at de ved sådan set ikke mere end almindelige mennesker om det, der er ved at foregå i øjeblikket, og med den hastighed. Det her, det er jo en eksponentiel vækst, der sker nu, fordi teknologien gør det muligt. Vi har jo haft mulighederne i lige sådan 2. verdenskrig, åbenbart, ikke? Men i øjeblikket, så kan du få så meget computerkraft på så kort tid, og du kan gemme så mange data, at det går så voldsomt hurtigt. Og hele det der, hvad skal man kalde det, det der ligger bagved, tankegangen ligger bagved, og hvad der egentlig foregår i de her private virksomheder, det ved politikerne sådan set ikke noget om. Så de bliver jo vejledt og skubbet i alle retninger af interesseorganisationer. Så det, jeg synes, man skulle starte med, det er simpelthen at give dem en grundig uddannelse i, hvad der foregår. De har alle sammen været en tur i Silicon Valley, så må det ikke de bilder jo, sig ind. Men jeg kender godt nogle af de ture i Silicon Valley, og de er målrettet mod, hvad det nu er for et budskab, man vil have over. Sådan her til allersidst, hvis man sidder som almindelig borger og lytter til det her og tænker, hvad pokker skal jeg gøre ved det? Jeg er fuldstændig pakket ind i alt muligt. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget. Hvad vil være dit råd? Er der nogle ting, man kan gøre selv? Altså, jeg synes, det første, man skal gøre, det er at prøve at sætte sig ind i, hvad der foregår. Prøv at vide lidt om, hvad er det her? Hvad er nysgerrig? Find ud af, hvad bruger Facebook sin data til? Og så via det, så altså få en stemme, som man kan ligesom tage stilling. Altså, det er jo sjovt nok, altså 90% af danskerne vil sådan set godt give data til forskning. 70% siger bare, vi skal selv have lov at vide, hvornår I gør det, og vi vil gerne sige ja eller nej til det. Så der er en interesse i at bruge det her. Men man kender ikke rigtig det skyggesiden af det her. Og det er ikke kun Facebook, det handler om i virkeligheden. Det er rigtig altså, mange. Det er Facebook. Det er jo, alt muligt at pumpe data ud. Ikke? Præcis, og de får jo en enorm, hvad kan man kalde det, både kommerciel og politisk magt. Jeg vil sige, det er ikke Trump, der har magten i USA potentielt, så leder den over i Silicon Valley, fordi de sidder på så mange ting. Mange tak til Svend Kolstrup fra Miu Management APS. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. Nu skal vi lige forbi kendt læge, Imran Rashid. Du har godt nok været på rigtig meget nu her indtil videre. Du kommer endnu mere på nu, fordi vi skal også lige snakke om, at du har været meget aktiv i debatten omkring sociale medier og børn, og du er lige kommet med et udvalg, der skal se på børns opdragelse. Det hedder opdragelsesdebatten. Der hører sådan et panel nedenunder det, og ironisk nok en Facebook-debat, hvor man så kan sidde og datamine de børn, der sidder og skriver derinde, eller de voksne, der sidder og skriver derinde, kan man så datamine og finde ud af, hvad de er for nogen, og så kan vi sælge det til USA bagefter eller til Danmark, ja. Så vi bedre kan styre folk. Det er nedsat af børne- og socialminister Maj Mercado. Hvad går det her ud på? Altså, jeg blev jo kontaktet omkring det udvalg, fordi at jeg har jo markeret mig omkring debatten i forhold til, hvordan børn bliver påvirket af algoritmer og den her ukritiske digitale opdragelse, som jo i princippet finder sted. Opdragelse er jo i virkeligheden en formning af hjernen. Hvis vi selv vælger at gøre det, så kalder vi det opdragelse. Hvis det sker i en skole, så er det uddannelse. Men når det sker via en iPad, der fodrer dig med at gøre bestemte ting for bestemte handlinger, jamen så har vi ikke rigtig noget navn for det endnu. Og det er den opdragelsesproces, som jeg synes er problematisk, fordi at det din iPad, eller det de programmer, der er på iPad'en, hvis ikke at de er i dit barns favør, så opdrager de barnet til at gøre nogle bestemte ting, fordi at det har lyst til at gøre det, men det underminerer måske også din rolle som forælder til at opdrage dit barn. For hvis du siger nej til dit barn, lad os bare sige 30, 40, 50 gange om dagen, så er det for at skabe nogle hensigtsmæssige adfærdsmønstre. Men hvis det samme barn mellem 3.000 og 5.000 gange om dagen egentlig bare gør det, der er lyst til på en iPad, fordi det føles ret sjovt og spændende, så vinder de 3-5.000, ja, jeg gør, hvad jeg har lyst til, over nej, det må du ikke, opdragelsen. Og der vil jeg gerne have mere en åbnet op for at komme et indspark i den illusion, vi har om en hjerne, der gør, som vi siger, den skal gøre. Altså, vi forstår slet ikke, hvordan, hvor uperfekt og hvor problematisk den hjerne, vi render rundt med, egentlig er, og hvad den så derfor har brug for. Nogle af de steder, hvor man kan sige, at der i hvert fald er nogle ting, der er brug for i øjeblikket, det er jo for eksempel, Facebook mener jo, at mindre børn under, fra 6 år op efter, ja, de har brug for deres egen beskedtjeneste, som hedder Facebook Messenger. Ja, og det mener de, fordi at ved at give børn i den aldersgruppe en beskedtjeneste, så får de dem annekteret i det her økosystem, der jo handler om ultimativt, at man får den første digitale limpind smidt ind i det her forældreunivers. Men problemet er jo, at de skal jo ikke kommercialisere børn i 6-årsalderen og begynde at datamine, fordi algoritmerne vil jo selvfølgelig også gå ind og kigge på og profilere det her barn. Hvad klikker det på? Hvad kan det godt lide? Hvad kan det godt lide at gøre? Og så videre, så videre, så videre, så videre. Og den viden har jo et eneste mål. Det er at skovle flere penge ind til aktionærerne, der sidder derovre og bare sidder og venter på Mark Zuckerbergs næste årsrapport på, hvor godt det går. Jeg mener, at børn har brug for noget andet, og det mener det begynder der også at komme nogle strømninger omkring. Der er for eksempel nogle to store ting, der kører i øjeblikket. Der er noget, der hedder Center for Humane Technology, som er nogle amerikanere, som tidligere har arbejdet inside nogle tech-firmaer, som nu er begyndt at lave deres eget firma. I den her sammenhæng, og som nogle kynikere så vil sige, at nu laver de så forretning på det modsatte, på netop at stikke sig ud og sige, at det her det er virkelig slemt, og vi skal gøre noget helt andet. Og så er der nogle grupper ude omkring, der er noget, der hedder Digitalt Ansvar herhjemme, som nogle sammenslutninger af forskellige fælde. Og det ender så jo sjovt nok også lidt på nogle Facebook-grupper i virkeligheden. Risikerer man ikke, at den her revolution kommer til at skyde sig selv i foden? Jo, det kan man sagtens gøre. Og jeg mener jo også, det der lidt er biaset fra starten, er svarende lidt til, at man prøver at beskrive vand fra fisk, der bor i et akvarium. Altså, det kan være svært at se ud af boblen, hvis man er i boblen og er vokset op i den. Jeg har jo haft en lidt særlig tilgang. Jeg er uddannet læge, men så har jeg røget ind i IT-branchen senere hen, og som IT-værksætter, så har jeg parallelt arbejdet både med mennesker og teknologi. Og det er det, der gør, at jeg tænker, jeg vil jo altid starte med at spørge, hvad har mennesker brug for? Og hvad gør det så, når vi så tilfører teknologi til ligningen? Ikke? Et er at give adgang til information, men hvis den information den er for stor til, at din hjerne kan rumme den, eller den smadrer din søvn, så får du altså et dårligere menneske ud af det i den anden ende. Hvornår, jeg tænker bare lige her til sidst, hvornår holder du selv op med at bruge Facebook egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har faktisk en klumme om det i morgen i BT om det problematiske forhold, mit had-kærlighedsforhold til Facebook. Jeg har faktisk også en forklaring på, hvordan jeg kan retfærdiggøre brugen af det. Ja, fordi det er mig, der bruger Facebook, og ikke Facebook, der bruger mig. Det billiger mig selv ind. Mange tak til Imran Rashid, læge og forfatter. Vi skal lige smutte til England. Vi skal til London, hvor Julian Assange, som bekendt, han sidder fast i en ambassade på 5. år, så vidt jeg husker. Han kan ikke komme ud, selvom der faktisk ikke er nogen anklager mod ham tilbage. De er frafaldet, alle de her anklager, og så det skete allerede sidste år. Men England, de fastholder, at han har brudt sine kautionsbetingelser i sin tid for de anklager, som ikke længere findes, og de vil anholde ham, hvis han går ud derfra. Tirsdag, der forlød det så i alle medier, at en engelsk dommer havde slået fast, at han ville blive anholdt, uanset hvad, hvis han altså kom ud af den her ambassade, og at der ikke var mere at gøre. Men det er ikke så simpelt, fortæller Niels Ladefod, dokumentarmager og videojournalist, der PT følger Assange helt tæt. Det er sådan, når vi sidder en retssag, så sidder der måske 20 journalister inde i et baglokale med glas mellem, og så hører på. De sidder og kommer journalister fra hele verden, de sidder klar med øresnegle og skal løbe ud, og mange gange har forberedt en historie for eller imod, hvad en afgørelsen nu bliver. Der bliver sagt en dommerkendelse til at starte med, som er forbeholdt, og der bliver udgivet en på en hjemmeside samtidig af Magistrates Court i UK. Når man sidder inde i det rum, så må man gerne tweete, man må gerne skrive, men der er en utrolig dårlig netværksforbindelse. Så det, der så sker, det er, at alle vil jo gerne have historien først. Så efter 5 minutter siger dommeren så, at som det står nu, så opretholder hun retsordren. Så er det så advokaternes tur til at sige, hvorfor og hvorfor de så vil argumentere videre, og det er så her, hvor det her public interest kommer ind. På det tidspunkt, så løber journalister frem og tilbage, prøver at få en total afgørelse på, om den for eller imod. De snakker lidt mellem hinanden. Men for at komme ud og bringe historien, så løber folk ud hurtigt, kommer ned foran, så de kan udgive historien. Så det går omkring 5 minutter, før en retssag den er begyndt, til at medierne begynder at rapportere, at han har tabt, at Assange har tabt. Jeg tror ikke, der er noget ondskab i det, men der er noget mediehysteri nogle gange, der simpelthen gør, at altså, man skal tænke på, at det er en retssag med forskellige folks fremtid, der er involveret. Det går utrolig hurtigt, men sådan noget, det kan have en rigtig dårlig effekt, og mange af de ting, der bliver sagt, er også altså, direkte forkert, når de kommer ud. Og det synes jeg er rigtig synd at se, fordi det er lige præcis sådan noget, der hjælper til at de fortællinger, hvor der gør, at organisationen ikke er kørende, eller at der er tabt, og der ikke er noget håb, men hvor vi faktisk er midt i det, altså der skal ifølge loven, og der har også været nogle tweets omkring det, hvis der er bare en af de her punkter, der bliver opretholdt, så kan dommen blive afsagt anderledes og være i medhold. Problemet er nu, at nu går flest ud fra, at han har tabt, og det er ikke korrekt. Så bare lige for at tage den igen. Det, der skete, det var, at efter det sidste retsmøde, som har været den her uge, der lige er gået, der gik alle medier ud og meldte, at der var ikke mere at kæmpe for, at nu var det hele tabt, og englænderne ville ikke lade ham slippe for den her kautionsdom. Og det passer simpelthen ikke, og derfor så går sagen bare videre. Ja, altså det er både og. Altså det er ikke, at det ikke er usandt, det er bare, at det ikke er færdiggjort. Fordi det er sandt, at på nuværende tidspunkt, efter i tirsdags opretholder dommeren, at han brød kautionen og arrestordren derfor er gyldig. Men vi er ikke færdige med hørelserne, og det kan godt ændre sig. Og sådan burde historien også ændre sig, sige, at på den 13. affalder der dom. Der ved vi, om den bliver opretholdt, eller ej. Hvis man lige tager, så det er bare også for at gøre det klart for lytterne. Du er i London i øjeblikket. Du faktisk, du har også været inde på den her ambassade, og du har også set, hvor han bor og har talt med Julian Assange selv. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle forhold, han bor under, og hvordan han har det i øjeblikket? Det er korrekt, at jeg har været der på ambassaden og mødt Assange, men jeg synes ikke rigtig, at jeg vil udtale mig om forholdene lige nu. Altså, jeg synes, der er gået lidt meget medie i forhold til, hvordan det er, men det er også en vigtig del af den retssag, de kører. Jeg synes personligt, at jeg har haft nogle rigtig interessante samtaler, og det har været, men det er på ingen måde, at det er sjovt og føles rart for et menneske at blive holdt et sted i nu 5 år, altså 7 år også med de tid, hvor han har været på, haft fodlænge på og været på house arrest uden for ambassaden. Her til sidst, Niels Ladefoged, WikiLeaks som en medieinstitution og som en whistleblower-tjeneste, den har fået utrolig mange tæsk her på det sidste, blandt andet i forbindelse med det her med det amerikanske valg og nogle læk af nogle forskellige data, som muligvis ikke er kommet fra nogle russere, og der har været alt muligt ballade omkring det her. Selve organisationen, hvordan ser du den i fremtiden? Altså, har den nogen relevans længere? Det synes jeg bestemt, den har. Og jeg synes, det er meget, der har været nogle meget uprofessionelle tilgængørelser i forhold til med den politik, der er blevet lavet omkring det her. Sådan som jeg ser det, så er der meget lidt beviser for mange af de anklager. Jeg synes, at WikiLeaks har opretholdt det formål, de havde, at når de kommer i besiddelse af de her dokumenter, hvem fra den nu er, at de skal offentliggøres, og det har de gjort. Og det er de, og det, jeg ser det stadigvæk som en stærk organisation, der at jeg tror godt, vi kan forvente at se mere fra dem, når man siger på den måde. Mange tak til Niels Ladefoged fra London. Han er videojournalist, og vi følger selvfølgelig sagen omkring Julian Assange, og den afgørelse, der falder her engang i næste uge. The Sound Traveler, det er sådan et website, der ligger på YouTube blandt andet, og det ligger også på internet, hvis nok lægger link op til det. De har en lydmand, der hedder Trevor Marlman, og han var til stede, da Elon Musk fyrede den raket, der hedder Falcon Heavy af i tirsdags. Den gik i luften fra Kennedy Space Center, blandt andet med en knaldrød Tesla ombord. Trevor, han aflyttede hele den her affyring fra et stykke afstand sammen med nogle fotografer. Han optog det med det, der hedder binaural stereo. Det vil sige, at man sætter mikrofoner ind i ørerne, så det lyder som om, man selv hører det, især med hovedtelefoner på. Det skal I ikke snydes for, så jeg spiller en lille smule af lyden fra, da raketten den lettede, så jeg klippet lidt i det, og så kommer lyden af de to booster løfteraketter, der går tilbage ind mod jorden, igennem lydmuren tilbage på jorden, og så lyden af, at de lander. Du kan sætte dig tilbage og lytte lige om lidt. Jeg lægger et link op til hele klippet på Aflyttes Facebook-side, men inden den oplevelse, så er der kun tilbage at sige, at Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nilette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, vi alle sammen bor i her, hvor vi sprænger os ud i rummet med et brag, mens en kunstig rummand inde i en elektrisk bil drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.